खुदा बता जरा मुझे क्या हुआ, पहली बार ऐसे गुमशुदा दिल मेरा हो गया। दर बदर ढूंढे उसे अब ये नजर, मैं भी ना जानूं कि किस कदर दिल मेरा खो गया। जब से है देखा तुझे ये अरमा सभी रोशन हुए, एक बारी आ जा तू दिल मिला जा जरा खुदा के लिए। सुनिए अब ये दीवाना दिल बिन तेरे कैसे जी, तो बस तेरे लिए सोनिए सोनिए सोनिए ऐसी आफत है ये जो चाहत सताए, दिन रात आहे भरूं बिन तेरे अब तो सांस भी ना ये भाए। तू बता दे मैं क्या करूं, चाहे जान ले ले तू दर्द दे दे तू हम तो तेरे हुए। तुमसे बढ़कर न कोई है इस जहां में, सरेआम कहता हूं मैं। दूर लोगों से दूर दुनिया जहां से, तेरे दिल में रहता हूं।